Стимул и любов. 11-та лекция, държана на 18 декември 1931 година, Изгреб, София. Прозата на живота е обоснована на чисти обективния ум, който се занимава с близките неща на живота, а пък поезията с висшите способности на човека, с страничните работи. Има два вида проза – положителна и отрицателна. Също така има и два вида поезия – положителна и отрицателна. Всякога отрицателната проза на живота има обич към положителната поезия и отрицателната поезия има обич към положителната проза. Когато прозата е положителна, има нещо хубаво в нея. В поезията вие често можете да преувеличавате нещата. Поетически може да опишете нещата, които не са верни. Поетически можете да предадете на змията, която се движи, гъвкавост, красота, интелигентност. Когато змията се движи, има ли поезия в нея? Когато птицата хвърка, слиза и се качва, има ли поезия? Тя е единствено средоточена да се добие храната, пък поетът вижда поезия. Тя търси онези мъжици, като един търговец на дребна, обаче поетът вижда някаква поезия в това. А пък има поезия, след като се е наяла, каси на клончето и пее. Тогава има поезия. Тя си обръща главата навсякъде. Ако нямаше проза в живота, какъв би бил животът? Прозата е долу в земята, поезията е горе в клоните. Мислите ли, че е нещо лошо да бъдете в прозата? Не е лошо. Ако са отсечени клоните, тогава не може да се появи поезията. Поезията е един вид живот. Идеалът на прозата е в поезията. А пък основата на поезията е в прозата. Всеки един може да опита красивото в живота, но това още не е поезия. Това е ваше мнение. Ако опитваме обикновеното в живота, то е само едно ваше преживяване. Това не е още животът. Животът не може да бъде нито поетичен, нито прозаичен. В него няма нито проза, нито поезия. А в човека, който преживява, има проза, има и поезия. Какъв ще бъде животът без проза и поезия? Допуснете сега едно изяснение. В един красив живот някой човек е лишен от органи на зрението и слуха и започва да се блъска. Тук се блъска в някой камък, там се блъсне в някой камък, някой вол го убоде, някой кон го ритне и така нататък. Тогава какво ще мисли той за този живот? Отворите ли на този човек очите, ще види поезия порядък. Всичкият този безпорядък е произлязъл от там, че той не е вървял в правия път на живота. А пък като му се отворят очите, ще види, че животът му не е така нещастен, както е мислял. Тогава кучетата няма да го хапят, няма да се блъска у камъните. Когато се случи неприятно с живота, казват, че има нещо лошо в живота. Това е едно субективно наше схващане. Съществува една реалност, но на нас ни липсва нещо. Допуснете, че двама души се скарват в живота. Каква проза има в живота? Намерете основните причини, защо двама души не се обичат. За пример, какъв е поводът на безлюбието? Представете си, че тук имате едно течение. Представете си, вие турите тези препятствия на това течение. Тогава течението се намалява. Представете си, че на тази вода отгоре има едно колело, което се движи. Щом се тури препятствие и се намали водата, тогава се намалява въртението и тогава воденичарят казва, че не върви тази вода. Коя е причината? Тези две препятствия. Ако тези две препятствия се съберат на едно място, тогава ще престане водата, ще престане течението, ще престане да се движи воденицата. Някой път това става и в живота. Някой път и вие турите препятствия на течението на живота. Тогава ставате песимистични и казвате, че има нещо съдбоносно в хората във времето. Всяка промяна тълкувате най-лошо. Ако пее петелът, ако лае кучето, казвате, че то лае, но е на лошо. Ако някой запее, казвате, че на лошо пее. Ако вятърът задуха, казвате, че на лошо духа, ще отдуха всичко. Новият живот изисква нови разбирания. В сегашния живот има едно препятствие в правилното разбиране. Хората са отбили това течение на живота. Това трябва да се премахне. Живота трябва да тече нормално. Ние търсим живота там, дето го няма. Сега, ако ви попитат в какво седи силата на живота, да обичаш или да те обичат. Аз уподобявам сегашния живот на онази басня, дето цяло стадо мишки намерили пълен хамбар с жито, яли много и се веселили. Господарят слушал, че голямо веселие има в хамбаря. Мишките мислили, че това жито е за тях и затова се веселили. За тях ли е житото? Един ден господарят дошъл, пренесъл житото в друг хамбар, а този хамбар оставил празен. Тогава мишките започнали да мислят къде отиде житото. Животът не прилича ли на един пълен хамбар и вие се цициркате? И господарят изпразни хамбаря. Вие казвате, че е празен. Не сте работили, наготово е било. То е хубаво, но готовото трябва да бъде случайно с живота. Важно е това, което изработи човек. Да те обичат, това е намереното жито в някой намерен хамбар. Хубаво е по някой път, ще пееш, ще се разхождаш, но могат да ти вземат житото и тогава ще кажеш, защо взеха житото? Защото този господар, когато е турил житото в хамбара, ни най-малко не е имал предвид мишките. Те случайно са дошли там и те мислят така, и ние сега мислим, че светът е създаден заради нас. То е наше мнение. Никой не ни забранява да мислим, че е създаден заради нас. Но дали е така, то е друг въпрос. Разбира се, мишките не разрешават въпрос. И господарят, след като преместил житото от един хамбар в друг, и той не разрешава въпроса. При този хамбар се явила котката на господаря и казала на господаря: тежка работа е да премести житото. Има по-лесен начин. Аз ще реша този въпрос. Това казала котката за втория хамбар. Мишките намерили и този втори хамбар. Котката казала: и аз искам да споделя тяхната радост. Отворете ми място, като влязва котката в хамбаря, започнала всеки ден да изяжда по една мишка. Мишките казват: голяма напаст дойде върху нас. Казвам: при сегашните условия, при които живеете, трябва да имате правилно схващане. Аз наричам правилно схващане това. Да мислите така, както всички разумни хора в света мислят. Вие някой път мислите, че умните хора в света няма. Много умни хора има в света и те крепят света. Това жито в хамбаря е тяхно, а вие наготово ядете житото. Те казват: нека да ти циркат, имат колкото искат. Допуснете, че вие сте недоволни в живота и вас ви извикат и умни хора и ви питат: какво искате вие? Да си представите вашата програма. Какво бихте искали да ви дадат? От всичките дарби, коя дарба бихте избрали? Да бъдете здрави, да бъдете силни, да бъдете богати, музиканти, поети, писатели. Ако си поет, ще те изпратят на месечината. Ако искаш да станеш богат, ще те изпратят при някоя мина долу, дето има злато. В живота този въпрос го задал един. Вие мислили ли сте, кое е най-хубавото в живота, без което човек не може? Има едно нещо. Истината никога не се казва на хората. Нито една майка не би желала да справи историята на своята дъщеря. Тя може да разправи историята от раждането й, но никога не разправя историята преди раждането. Вие всякога обичате да разправите за своя живот, след като сте се родили. И зъб не обелвате за вашия живот преди да сте се родили. И ако ви попитат, вие ще кажете, че нищо не знаете. Тогава може да ви попитат защо не помните вашето минало. Когато някой човек се напил, дали той професор или княз или светия, помни ли той своя живот? Той вика, хряска, питат го, откъде иде, той нищо не казва. Що ми стрезнее, той казва, какво знае само. Знае само, че се е напил. В пиянството той не помни своето достоинство, че трябва да живее разумно. Затова пет пари не дава. След като изтрезнее, казва, не. И тогава той не обича да говори за своето красиво поведение. Много пъти светията разправя за своя живот, но като дойде до отиването, тогава замълчава. Писателите, като описват живота на някой велик човек, като дойде до някоя негова отрицателна черта, позагладят, смачкат, направят един мост и пак продължават. Срещат друга някоя некрасива страна и пак позагладят. Както младата мома, като си скъса роклята някъде, тури някоя панделка и казва, че станала много модна. Като срещна някого, който има много моди, казвам: дупки има там. Аз имам мнение за модата. Да имаш една дреха, която е цяла, да е скроена така, че да има само две дупки, една дупка, през която можеш да нахлузиш, и друга, през която може да мине главата. Да има други две дупки, през които да си туреш ръцете. А пък сега дрехите имат много дупки. Ще закопчееш една дупка, ще туриш копчето, после второ, трето копче на страни на ръкавите. Защо са тия копчета? За украшение. Не, не е за украшение. Има една важна страна. Как трябва да си гледа на живота? Кой е най-красивия живот? Аз наричам живот, който съставя едно цяло от младост до старост. И човек никога не съжалява, че е минал през този живот. И като остарее да е млад, и като е млад да е стар. В природата това е. Малкото дете има желание да стане стар. Старият като остарее, в него има купнеж да стане млад. Не само да има купнеж, но като си стар да се чувства, че си млад. Представете си един човек, който е научил смисъла на живота, защото старостта е една тупчица. Представете си, че си остарял. Като няма никой, ти като малко дете си играеш, търкаляш се в стаята, а пък като дойде някой, вземеш старата форма. Като си отиде онзи, пак се търкаляш и си играеш като дете. Питам, кой е в пътя на истината, старият или младият? Вие сте забравили изкуството да ставате деца. Нали има един стих в писанието, който казва, ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Да се върнем сега в реалното в живота. Кое вие наричате реално? Реалността е една действителност, която е станала. Това, което ние наричаме реално. Този свят, който вие виждате, сгъстената материя, която виждате и която вие наричате реално, то е вече един изживян живот. Следователно, целият материален свят, аз го наричам свят на почивка, положителен свят. И хората се наричат реални. Един завършен резултат вътре в природата, ние наричаме реалния свят. Но реалния свят може да се измени, както житото събрано в хамбаря може да се изнесе и мишките да останат в празния хамбар, така и реалният свят може да се измени. Представете си, че вие се намирате в реалния клас, както сега. Обичате се един друг, но един ден този се хване на работа, онзи се хване на работа, някой се ожени и тогава ставате чужди един на друг. След 40-50 години си казвате, едно време как беше в класа, отидоха онези хубавите времена. А пък сега имаме да даваме полици. Къщата се съборила, жена ми ослепя или жената казва, направиха на мъжа операция, отрязаха му крака и вие казвате, така не се живее. В противоречията на света има една истина, която трябва да намерим. Разбирайте сега, да ви приведа, ключът на тази истина вие можете да намерите в азбуката. Колко букви имате в български език? В еврейски език има 22 букви, само съгласни. В български език гласните и съгласните колко са? 30 ли са? Да кажем, че вие имате тези елементи ти, си. Добре върви работата, но още едно име, ако турите, ще стане цяла експлозия. Ако туриш тази третата дума и ако не знаеш какво да правиш, отиде да се не видя. Ако знаеш какво да кажеш, веднага ще намериш своето щастие. За пример можеш да кажеш, ти си гениален човек, ти си гений или ти си вагабонтин. Мисълта върви по същия закон. Мисълта ти може да върви правилно, но туриш една неправилна мисъл и веднага стане експлозия. Казваш, ти си, третата дума, която поставиш, тя определя. Та ние сме хора, които градим своето бъдеще, понеже дадено ни е да го съградим. Даден ти е материалът, от тебе зависи как да го съградиш, какви прозорци да туриш и каква форма да дадеш на къщата, как да я направиш по твой план. После като я направиш, ти ще я опиташ, ще страдаш. Но ако оставиш другите хора да направят твоята къща, те ще я направят съобразно техния ум. Сега колко е хубаво ти да съчиниш за тебе една поезия или другите да съчинят една поезия. Понякога очакват някой като умрат да ги възпеят. Каква нужда има умрелият да го възпяват? Всичките онези поети, които пишат за умрелите, те пишат за себе си. Защото не се прославя умрелят, а се прослава поетът. Казват, гениален човек е той, написал нещо хубаво. От един умрял човек изкарал нещо. Така го възпял, че всеки иска да умре, че да го възпеят така. Като видите някой голям паметник, казвате, някой път и аз искам да умра. Да ми турят такъв паметник с поетически надпис. Ще кажете, че моите думи са пресилени. Аз разделям хората. Има едни хора, на които фасонът се смачква отвън. Има други хора, на които фасонът се смачква отвътре. Когато фасонът се смачва отвън, хората го смачкват. Когато се смачва отвътре, ти го смачкваш. Да приведа. Беден си, невежа си. Пишат ти слаби бележки. Работиш някъде и не ти дават пари. Не си честен. Фасона отвън, ти го смачкваш. Но вътре си честен. Имаш съзнание. Казваш си. Има нещо в мене, може да ме тъпчат. Имаш една самоувереност. Фасонът отвън не е смачкан. Друга една страна. Онзи богаташ богат е, всички го уважават, почитат го, задигна от този, от онзи, отвън е добре, но отвътре е смачкан. Сега мнозина от вас казват, искам да ми бъде фасонът като на онзи богатия. Питам, кое е за предпочитане? Външният фасон ли да ти е смачкан или вътрешният? Разбира се, външният. Отвътре да не е смачкан, защото все ще бъде смачкан той. Често във вас има една проява. Аз наблюдавам хората и у хората има една гримаса. Няма да я кажа, вие можете да я намерите. Когато ти направиш една услуга с чисто сърдечие, той направи една гримаса, не е доволен и счита, че фасонът е смачкан. Най-често съм виждал стари хора, но 80-90 години, някое малко детенце дойде, вземе стомничката, донесе вода. Дядото му казва, много ти благодаря. Че това дете не е ли смачкало фасона на дядото? Дядото може да каже, аз останах това дете да ми носи вода. А пък той трябва да каже, благодаря, че детето ми донесе вода. Тези деца са били много добри. Та в живота има една философия. Когато един човек ти направи едно добро, ти да имаш едно правилно отношение, да разбираш една велика истина. Благодари на Бога, че го е изпратил, че не те е забравил Бог. Да не кажеш, до този ли хал дойдохме ние, това дете да ни носи вода. Някой може да е цар или генерал, като го наранят на бойното поле, нали го носят милосердните сестри от един креват на друг. На всинца ви трябва една много правилна философия. Ако така мислите, както сега, нямате за света едно добро правилно разбиране. Вие имате идеята, че някой идеалист, а някой материалист. Аз да ви кажа как разбира материалист и идеалист. Нито идеалистът, нито материалистът разбират какво нещо е животът. Аз уподобявам на следното. Материалистът живее в едно здание с една стена, е разделен от идеалиста. Материалистът се отличава по това, че всичките му прозорци са затворени. Той има всичките удобства вътре, електричество, библиотека, книги и той казва, че това е реалният свят. Завърти ключа, иде топлината, светлината. Казва, това е светът. Има меки столове, всичко му е наредено, яденето, облеклото. Идеалистът и той има всички удобства като материалиста. Но щастието е, че той има една малка дупчица, откъдето влиза светлина. Идеалистът казва, има нещо вън, а пък материалистът казва, няма нищо вън, всичко е вътре. Идеалистът казва, има нещо, влиза през тази дупка. Материалистът казва, през тази дупка какво може да се види? И двата пишат, единият пише, че няма нищо вън, другият пише, че има. Материалистът пише, ако това е реално, защо в моята стая няма такава дупка? Другият казва, има нещо, което ти липсва, една малка пукнатина. И след като спорят години, един ден се озовават там един окултист. Но този окултист е без стая. Като влезе, той няма стая, няма юрган, няма столове. Питат го, ти откъде дойде? Той знае законите. Когато те са спорили, той е влязал, понеже и двете стаи имат врати. Той показва ключа. Фактът е вече на лице. Материалистът го вижда и идеалистът го вижда. Казват му, ти какво търсиш? Той им казва, искам да ви изведа от този свят навън, да ви покажа друг свят. Сега искам да ви представя. Когато дойде една съществена идея вътре във вас, когато иска да ви изведе навън, материалистът казва, ти да не поддържаш идеята на онзи идеалист, а идеалистът казва, ти да не поддържаш идеята на онзи материалист. Окултистът казва, аз не поддържам нито твоята, нито неговата идея, но мога да ви изведа навън. Казват, къде е стаята навън? Питам сега, ако един ден дойде този окултист във вашата стая, какво ще направите вие? Това, което хората наричат, той се обърнал, иска да измени живота си. Онзи дойде и им казва, няма какво да спорите, този въпрос писане на книги и за спорове не може да се разреши. Аз ще ви изведа. Във вашите стаи има врати. Ще излезете вън в другия свят. Питам сега, след като ги изведе окултистът във външния свят, къде е идеалистът и къде е материалистът? Материалистът ще каже, заблуден съм бил. Не бил този свят, в който аз живеех. А идеалистът ще каже, аз подозирах по тази светлина, че може да има нещо вън. Аз наричам прозаичния живот материалистичен живот, а поетичният живот е живот на идеалиста, който едва вижда един малък лъч, върху който той пише цели томове, но и той още не е излязъл вън. Та прозата и поезията да станат едно и също нещо, да дойдат до една и съща реалност. Да ви дам една картина на прозата и поезията, на материализма и идеализма. Да ви наведа още един пример за идеалиста, материалиста и окултиста, какви са отношенията. Онзи материалист казва, че не може да се предскаже бъдещето. Аз съм минавал в океана няколко пъти, казвам, мога да мина. Онзи казва, не можеш да минеш. Онзи се хваща на бас и казва, аз влагам 1000 английски лири стерлинги. Ако аз мина, ти ще дадеш 1000 лири стерлинги. Ако аз не мина, аз ще ти ги дам. Ако аз мина и замина, ще си взема парите. Ако не мина, той ще вземе парите. Така се хващат на бас. Ако аз ида и се върна, това казвам е реално. Ако отида и се върна, значи съм прав. Има нещо в живота, което има своето постижение. То е реално. 10 пъти съм отивал и съм се връщал. Има нещо, в което не трябва да се съмняваш. Тези нови положения трябва да бъдат една опорна точка, понеже пътят, животът, по който вървите, не е една равна плоскост. Вие, ако влезете в цялата Вселена, ако я посетите, ще намерите толкова голямо разнообразие в Слънчевата система, че даже човешки ум не може да си представи това велико разнообразие. Не само в самите планети и в Слънцето, но и в празните пространства ще намерите такова грамадно различие, че ще имате голяма трудност, докато минете. Като деца ще имате едно препятствие, като възрастни ще имате друго препятствие, а като стари ще имате трето препятствие. Всякога, колкото повече в живота вие напредвате, толкова с повече ще се увеличават препятствията. Увеличаването на препятствията е един велик признак. Колкото повече се увеличават, толкова с по-добре за вас, значи движението ви се е усилило. Та сега мисълта, която трябва да остане у вас е, от всичко казано, кое не е важното, кое остава във вас, да излезем вън от стаята в реалния живот, или казано в една контрастна форма, обичай без да те обичат. Ако твоята любов е стимул на една друга любов, това не е любов. Любовта от теб да проистича без никакъв стимул. Ако някой е стимулирал твоята любов, това не е любов. Ако турите дърва в една печка и след няколко часа тя изстине, това е един стимул, а реалните неща са тези, които без причина бликат. Любовта трябва да проистича, понеже аз живея. Самият живот в мене трябва да предизвиква любовта. Ако моят живот не може да предизвиква любовта в мене, то никое друго разбиране не може да предизвика любов. А пък, що моят живот може да предизвика моята любов, то всеки живот вън от мене може да стане отзвук на любовта в мен. И най-хубавата любов е, когато е предизвикана от живота в мене. Тази мисъл разбрахте ли я? Тази е най-новата мисъл. Вие не сте мислили така. Ако стимулът на вашата любов е отвън, то вие ще имате постоянни разочарования, защото този стимул ще престане и тогава ще се намериш в противоречие. Но ако твоят живот вътре е самия стимул, то тогава този живот е по-сигурен, отколкото външния живот. Както казва Христос, имам власт да положа живота си, имам власт и да го взема. Хората на новото трябва да имат тези убеждения. Когато дойде страданието във вас, страданията не са нищо друго, освен изпит. Изпитват вашата любов на какви основи седи. Имате ли една основа в себе си или една външна основа? Ако основата е външна, тя може да се катурне. Ако се катурне, вие не съжалявайте, защото успехът на човека зависи от неговия вътрешен успех, от крайния успех, а не временния успех. Защото има един временен успех в живота. Сега хората говорят за международно право, но като дойде за една права постъпка, вършат насилието. А пък законът казва, насилието, насилие ражда. Това са техни резултати. Нали сега студентите разрешават един въпрос? Така разрешава ли се въпросът? Колко студенти има спукнати глави? Аз ги похвалвам студентите в едно отношение, че те жертвуват живота си за едно глупаво положение. Казвам, колко е жалко. Те жертвуват това, което за великите идеи не жертвуват. Те казват, да слезем оттам. Онзи казва, не искам. Казвам, в Всеки един трябва да снеме престъпника в себе си от катедрата долу. Нищо повече. Всяка една идея, която знае да прави престъпление, да се снема от катедрата. И този професор, това да важи и за вътрешния живот, не само за външния. Всичките студенти да снемат всичките престъпни идеи вътре в тях си. Да престанат престъпленията в света. Всички трябва да слязат от престъпните катедри. Всеки трябва да жертва живота, за да се освободи. Докато не дойде това положение, хората не могат да бъдат свободни. Сега това е вметнато предложение. Но един правилен възглед трябва да имате всички. Човек трябва да бъде всякога готов, като дойде до истината да каже не. Има студенти с пукнати глави, свързани глави и пак отиват окървавени, насърчават другите студенти. Има препятствия отвън, идат пожарникари, но пак устояват. Това е геройство. Защото бе да има пукнати глави, де е геройството? Сега всички трябва да бъдете мъжествени. Отче наш. 11-та лекция, държана на 18 декември 1931 година. Изгрев, София.